z Venom, aha. Kuba Knap, Cats Flow, kiedy sam siedzę tu i se piję browara, bez bokserek czuję jak świat mnie liże po jajach. Jak się ogarnę, wpadnie mada, zrobimy zbite na grama albo dwa. Usia la la la, Irek pozdrawiam. Jak jeden problem jest bliżej, to się inne oddala. Dzisiaj chill z piwkiem, za to jutro pozapierdalam. To odpada, kiedy się widzę z Witkiem z Wrocławia. Sumienie milknie, ekipa ciągnie bibę do rana i mówią: to czasem jest hardcore, jak to? Może powinienem wiać stąd, ale znasz mnie. Jak nie ma pereł, golnę sobie flaszkę. Znasz mnie, zamiast pociągać nosem, wolę kaszleć. Jakiś koncert czy imieniny teścia, trudno. Rano smutna, wywidok wpieprzy się na moje lustro. Niezbyt śmieszny finał, chociaż nieczęsto przeginam. Wierz mi, nie zapomnij chlusnąć za moje zdrówko. Moja natura kocha niski standard, lubię ascezę. Wiem, że to wpieprza mnie do grobu jak chuja do pizdy. I szczerze mam to gdzieś z reguły, ale sumienie trochę gryzie, kiedy próbuję zrozumieć, co się działo na tej imprezie i słyszę: też chciałbym to wiedzieć. Też chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym dowiedzieć się z ziomkiem. Idę na schody, żeby se jointem zaspokoić potrzeby. Gram koncert, zaraz wchodzę na scenę. Mam problem, zabić spore pragnienie. Widziałem wódę gdzieś, sorry, mogę przejść. To nie jest żaden fortel z mojej strony. Trochę się spieszę, wiesz, widzę jeszcze ziomka. On zdrętwiały drze się, gdzie jest jakiś browar? Ziom też chciałbym wiedzieć, smutnawy widok. Nieźle jak z pierwszej zwrotki. Za darmo to i ocet słodki. Nie mamy uprzedzeń, coś ty możesz mi powiedzieć, gdzie jest nocny? Dzisiaj nie ma siły, która utrzyma mnie w trzeźwości. I mówią, to czasem jest hardcore, jak to? Może powinienem wiać stąd, ale znasz mnie. Jak nie ma pereł, golnę sobie flaszkę. Znasz mnie, zamiast pociągać nosem, wolę kaszleć. I znów pod powiekami kat mi płonie z rana. To jebana, co się działo? Większą część relacji może zdasz mi, bo noc mi pamięć pogrzebała. Trochę siara, chociaż dobrze wiem, że odpowiedź zabrzmi: też chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Co się wczoraj działo? Czy ktoś mi stary przypomnie? To dość niewiarygodne, jak ten gość traci rozsądek. Choć nie zawsze mam ochotę na osoby postronne, to zawsze mam ochotę, by porobić się dobrze. Kwintesencja charakteru, znacie ją. I nie widzę nic w pretensjach, nie żyję w klimacie trosk. To już szczyt kurestwa, po co wpychasz bracie nos? Co ja widzę w tych procentach? Nie wiem, same kace wciąż. Niby na widok panien Kuban zaraz traci rozum. Gdyby tak było, nawet nie wyrządzam tym nikomu zła. I nie na kino kawę, tylko wino u niej w domu, brat. U mnie syfno i spokoju brak. Lubię przepych na stole, aż się cieszy twarz. Polej całej rzesy, brat, i podaj tipa blety staw. Rano kefir kat, co dzień tak mi leci czas. I chciałbym wiedzieć, jaki sam w tym wszystkim ziom benefit ma. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć. Też chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to thank you. Thank you.